Tieli tikiel, tianita. Yimba be puobu mo, yin ya mindi I yula iki abukani, kebi sigi tiam ya tuwa utien mama, yitake intie mami nten ban tuwa kidani, bake yi marba ma mbakuli, amakele ma binua yitake ingani kego pia lifangali mama. Yinga munda mwa yin sibidi ibanani mama, ke piani yi yudi, to go bobby ya jafan tia in tia wula, len ya tia ye car and gan kepen de car. Ama, lan ya tia ya gamun wo y palani, kekan yindi, lan tia midingma, lemian swangama, utien in noyama kamepia, my yul boy kiana. Kalma ya probin de ya hari yoke dem bilibi sukuma, utienu kan dem man kisibu be bayene. Kimin de biula, bikiabukani, nan salan den tien mama. Oden tuori kungwa Abraham mama ke yo odiro. Yitie sala polungwani mwala ye ya tieni yale ngani ka atuo ke jawande ba kulichwe. Yimba bipoda mwoko. Yakuli ya yelen opwa le meyanfuoma ke ya fami ke bitarike ke. Yen ya jingidu ba kelema bu mwoko ta lenyi ke ba utien kan le ngambili le limiali. Ye ya tiende man yeni ke li ba kulinda pikini yi jandi. Ntundi juur ke ntiende. Ye kulin ya piyamani ya tia yeleni yaba. Ke ya ba ya po mini nyima. Ke biele mi buwami yi kwi po. Kugo ya piya mini yin barma leni li yu mili ya po. Ye nda gwanu o ba kulu o biyarma. Ke da suki ke gwanu o ba. Ama yin gali. Kelema utien den yin yi lan ya po ke yi mo ba o kaliseli kelema li diani yon bwa kia ye ki pia li pa manli ko bwa kelle ya mieli dana hani won kubi o lambu leni mi biarma ku kubi o nyo tuna mo leni I bonde mam won fwa di leni ya lim bia kia tiendi ya lin ngani kilingi mi yan duama kia nwama kelema odiero nuni noa bini tenkaba otuwa mo chengi bijandi ama odiero fi kisie ya ntiendi mi biarmpo ya piali ya kwale ke tiendi ya lengani meba wanyi fala lipa mali yelen yi babi ya wanyi fala yin tiendi ya lengani ya yurnumo yin da jemani bini salba ba wamu keda yari yama yin ya jigin man kristi yi palani wa yuantie odiro yin bo man ke yon kuli bi ya boali yin pia ya suma yin firke dogar ke wamba ama la ya tiele meeting ma le lifangli ya pia man ya parsiere ngani lani bab ya sugudi yi ke kuli yi ke yitie itali damba ya be sugudi yin pia ya ta ngami kristi ni yeni nlei fe li ya cheke uche nubwa yin le fala, kelema yi tiende ya li ngani, li kye yin leo, kelema yi tiende ya li mbiya. Klis moko den la fala yem tituwa mbiya dpo, keli dagad u yon kulpo. Wanywa tiere den kwe ya benke tiere po, ko wangwabri ke geren yi uche nkani. O den kwe tiba nande po, ama o den kwa kuba li miya li kelema me fuwa mpo. Li tiele la fom ya palu po ke o denger ke ban wani utie mama ya nani ban yel pa diel ni. Hal yon wu bide fin mi yema utie mpo ko den yun lemba ke lo wagi. Li den tiele wen den kye kunyin biyako ya yonu. Bi nibi wamu lan tie nibi ni ya bende kwa kunyin biyakiyango yen ni ni ke fab len mi nyima. Bijimi yen den tie ya baptisme fabe yu mwala ya nanali. La tie ke baptisme ngur ki nyang tiba nandi jwangandi ka, li tie ya nilompunu o yuli utie le ya palisiri ngani. Yiba ki fabe kelema Jesu Christi fima biti mkubisiri ya po. Jesu kwa tampol po ki ye utie njenu ki diye malek mba, liba damba len tampol pa kiamu damba kuli.